Moi boas tardes, estes son os informativos que se fan nesta semana. Hoxe é sábado 23 de outubro, son as 3:20 da tarde. Moi boas tardes a todas e a todos, estamos na Calimera. También en las últimas horas han sido detenidos en Algeciras 4 marroquíes indocumentados. En contra de lo esperado, la bolsa de Nueva York ha abierto la sesión con alzas, aunque estas son moderadas tanto en el índice Dow Jones como en el Nasdaq. Siguiendo la estela de Wall Street, en el partido madrileño vuelven a verse los mismos positivos en los indicadores. Pois empezamos con novas que nos atinxen máis na comarca compostelana. Hai que dicer que está cada vez máis cerca a visita do Benedito XVI, que, como ben sabedes moitas, a Radio Calimera non o espera, como moitos outros individualidades e colectivos desta cidade. O caso é que pois está preparando, aquí xa dimos moitas noticias do tema, pero bueno, se está preparando tanto a Televisión de Galicia como os efectivos da Guardia Civil e Policía Nacional para que todo salga ben, a base pois de reprimirnos a todas as cidadáns compostelanas, de non deixarnos pasar por case ningures e por controlarnos casi o 100%, non podes levar mochila, non podes andar tranquilamente, o sea, usurpan o teu territorio, te sintes máis fora del que nunca e todo a base pois pola forza, ¿no? Como saben facer estes concellos e esta sociedade de espectáculo, ¿no? Como ven cantando a última canción que sonaba Nenos da Revolta. E, bueno, pois nada, lembrarvos, porque unha das noticias que quería dar de primeiras, pois é que o día 6 de novembro, que é o día que chega o Papa a Compostela, unha visita que durará exactamente 7 horas e 45 minutos e que custará ao erario público 4 millóns de euros, que nas últimas novas creo que dixemos 3, pois rectificamos 4, pois se queredes fuxir da cidade e non sabedes aonde, hai que dicir que esta radio colabora cun acto que organiza Sei o que nos fixestes e comunicando.net, que podedes atopar facilmente se buscades no Google por estes colectivos en comunicando.net xa directamente, e convídante a facer o Camiño Ateo. Así como sona, Camiño Ateo, seguro que moitos xa sabedes onde está Ateo. E, por outro lado, pois aproveitando esa data e con esa simboloxía e con todo o mosqueo que moitas de nós estamos guardando dentro de nós por todo o que supón a vida deste personaxe, deste nazi e deste, como diría, representante da máis antiga Inquisición, porque incluso podedes atopar en YouTube moitos vídeos que fala de que coa Inquisición o sentido da xustiza actual pois que empezou con ela e que lle debemos moito, non? Ainda por riba. Pois se queredes fuxir pois da cidade, porque sería lóxico, porque o único que vimos facer é sufrir nela, pois achegadevos a Teo, facede o Camiño a Teo. E nada, daremos conta de máis concretamente das convocatorias. De todos formos, vos animamos a que miredes por internet, pois sei o que nos fixestes, comunicando.net, onde virá pois todos os cambios de última hora, o programa confirmado e os horarios de todo este evento. Thank you. E seguimos co Concello de Santiago, onde aparecía no día de hoxe en varios xornais que o Concello de Compostela aumentaba varias tasas para 2011 nun 1,8%. Así foi cando onte o Pleno Extraordinario do Concello de Compostela aprobou inicialmente a modificación das ordenanzas fiscais, segundo a cual os compostelanos e as compostelanas pagarán ata un 1,8% máis polo saneamento e depuración de augas residuais, polo suministro de agua, estacionamento e retirada de vehículos na vía pública. Pois nada, é unha noticia que, na que non me vou estender máis, pero eu supoño que moitas de vós que residides aquí en Compostela, bueno, que tedes un coche, que sabedes como están os impostos nesta cidade e máis este ano do Xacobeo, pois a mí me parece que se están a rir de nós, como sempre, porque aparte de ter que pagar 4 millóns de euros dos nosos bolsillos para que veña o Papa, aparte de ter que pagar todo o que pagamos para os arrenxos das rúas que están a 24 horas sin parar nesta cidade para que todo estea bonito, e todo o que se tuvo que pagar polas desfeitas que supón un Xacobeo na que veñen miles e miles de persoas que non son precisamente eles os que manteñen limpa nin en boas condicións esta cidade, pois ainda por riba non suben os gastos de estacionamento, que xa estaba sendo todo zona azul, de retirada dos vehículos, cando eu creo que casi se batiu récords este ano na retirada dos vehículos, e bueno, e en todo o suministro de auga, depuración, saneamento, cando a auga cada vez sabe peor, e en fin, e todavía está o gran monumento ali no Gaias, a cidade de cultura. Pois moi ben, nos mesmos, se queremos seguir sumisiños pagando, ou mellor, insumisos e non pagar nada. Non adianta olhar pro céu. O mellor era unha boa forma de protestar. Você tem muito protesto pra fazer, muita greve. Você pode, você deve, pode crer. Não adianta olhar pro chão, virar a cara pra não ver. Se liga aí que te botaram numa cruz só porque Jesus sofreu, não quer dizer que você tenha que sofrer. Até quando você vai ficar usando rédea, rindo da própria tragédia? Até quando você vai ficar usando rédea, pobre, rico, classe média? Até quando você vai levar cascudo mudo? Muda, muda essa postura. Até quando você vai ficando mudo? Muda, que o medo é um modo de fazer censura. Até quando você vai levando? Até quando vai ficar sem fazer nada? Até quando você vai levando? Porrada, porrada. Até quando vai ser saco de pancada? Até quando você vai levando? Porrada, porrada. Até quando vai ficar sem fazer nada? Até quando você vai levando? Porrada, porrada. Até quando vai ser saco de pancada? Você tenta ser feliz, não vê que é deprimente. Seu filho sem escola, seu velho tá sem dente. Tenta ser contente, não vê que é revoltante. Cê tá sem emprego, sua filha tá gestante. Cê se faz de surdo, não vê que é absurdo. Você que é inocente, foi preso em flagrante. É tudo flagrante. Até quando você vai levando? Porrada, porrada. Até quando vai ficar sem fazer nada? Até quando você vai levando? Porrada, porrada. Até quando vai ser saco de trocada? Até quando você vai levando? Porrada, porrada. Até quando vai ficar sem fazer nada? Até quando você vai levando? Até quando vai ser saco de pancada? A polícia matou um estudante, falou que era bandido. A justiça prendeu o pé rapado, soltou um deputado e absolveu os PMs de vigário. Até quando você vai levando? Até quando vai ficar sem fazer nada? Até quando você vai levando? Porrada, porrada. Até quando vai ser saco de pancada? Até quando você vai levando? Porrada, porrada. Até quando vai ficar sem fazer nada? Até quando você vai levando? Porrada, porrada. Até quando vai ser saco de pancada? A polícia só existe pra bater você na lei. Lei do silêncio, lei do mais fraco. Ou aceita ser um saco de pancada ou vai pro saco. A programação existe pra manter você na frente, na frente da TV, que é pra te entreter, que é pra você não ver que o programado é você. A forma de trabalho procura trabalho, quero trabalhar. O cara me pede diploma, não tenho diploma, não pude estudar. Querem que eu seja educado, igual de arrumado, pensava falar. Aquilo que o mundo me pede, não é o que o mundo me dá. Consigo emprego, começo emprego, mato de tanto ralar. Após vencer tudo isso, sempre tem tempo pra raciocinar. Não peço a refa, não escolhendo, eu fico no mesmo lugar. Brincando com o filho me pede. Bueno, falar de, como moitos de vos podedes a saber por todas as noticias que saí na prensa oficial Correo Gallego, Voz de Galicia e tamén na prensa anticomercial e máis contrainformativa, como pode ser Galiza Libre, de onde saco a información, pois a día de o xoves 21, cando xa houve varios días na que houve detencións de independentistas, nos días pasados, pois informaban de que continúa a vaga de detencións, desta vez por mor da pasada folga xeral. A organización independentista NOSUPE acababa de informar que dous independentistas máis foran detidos na tarde do 21 en Compostela e Narón. Desta vez en relación coa, pois eso, como vos dixen, coa folga xeral do pasado 29 de setembro. Un tal Xosé Miguel Cuba, militante de Asir, chamado a declarar para prestar declaración por os supostos feitos acontecidos durante o desenvolvemento da folga, en cuanto que Xosé Miguel, como outros membros de piquetes da CIGA, eran identificados pola policía. El acolleuse ao dereito de non declarar e a policía comunicoulle que estaba detido por non colaborar e que del dependía sair en liberdade ese mismo día ou non. NOSUPE non descarta que haxa máis detencións nos próximos días de relacionados co mismo asunto, porque ali estaban máis xente no grupo e foron todos identificados, pois. E bueno, e nada, se convocou unha resposta como resposta a unha concentración solidaria ás 8:30 do pasado xoves. No medio do día era detido en Narón o Daniel Lourenzo pola policía tamén judicial. Según nos supe, foi unha desproporcionada detención que noutros casos sería simple notificación, pero que neste caso pois se sobraron, non? Pois nada, e todo isto pois viña un pouco tamén de acordo pois coas detencións que houbo ao longo desta semana. Houbo, para empezar, pois aí saíron na prensa oficial, na prensa máis comercial, máis vendida, máis a voz do amo, saía pois varias noticias, varios artigos na que se iba a facer, falaba xa de tolerancia cero con respecto a organización Resistencia Galega, xa equiparándoas con pois cos vascos e falando pois nos termos nos que fala esta prensa do terrorismo de alta e baixa intensidade e considerando que Resistencia Galega xa iba a empezar a pasar a ser categorizada como terrorismo de alta intensidade, como ven a ser ETA. E a raíz deso, pois houbo varias detencións de personas. O caso é que Santi Rodríguez, que non sei se moitos xa sabedes que foi un independentista, un rapaz xoven detido fai un ano e pico ou máis, non sei. Pois nada, lle pedían por cumprir 4 anos de prisión, entonces detiñan para cumprir o resto que lle quedaba por cumprir despois de estar en prisión preventiva. No momento en que o foron levar, estaba unha xente con él, supostamente despedíndose tranquilamente, abrazándose a él, o lógico, nunha relación personal e humana, que non somos robots como poden ser os Robocops da Policía Nacional. E nada, pois aí houbo xa así pequenos empuxóns e tal, e ao día seguinte, nunha concentración que convocou Ceibar, foron detidos dúas persoas por suposta por intentar non pois obstaculizar a xustiza ou intentar levarse a Santiago Rodríguez, e un terceiro que fuxiu da policía pero que finalmente foi detido e que supoño que os cargos son maiores. E bueno, pois nada, estáse a notar unha presencia máis forte das unha represión máis forte das forzas da orde por parte do independentismo galego, en concreto da xente máis cercana a AMI e a xente que hasta ahora pois sufriu a represión nas súas propias carnes entrando no talego. E pois a raíz de todos os comentarios que se están facendo por esta prensa burguesa falando de resistencia galega como organización terrorista que xa de alta intensidade a que pensan ir por ela, o sea, o din claramente, advertencias do Estado claro e que parece que están dispostos a perpetrar cando xa días despois se empregan a fondo para deter a unhas persoas que simplemente estaban pois abrazando o seu compañeiro que iba a entrar no talego. E así están as cousas e, bueno, ojalá non teñamos que dar máis noticias de represión, pero non sei por que me dá que sí e, bueno, animo a todas as persoas a responder solidariamente a estas agresións por parte do Estado. E bueno, pois nada, unha solidaridade para todas estas persoas. A gente muda o mundo na mudança da mente. E quando a mente muda, a gente anda pra frente. E quando a gente manda, ninguém manda na gente. Na mudança de atitude, não há mal que não se mude, nem doença sem cura. Na mudança de postura, a gente fica mais seguro. Na mudança do presente, a gente molda o futuro. Até quando você vai levando porrada? Até quando vai ficar sem fazer nada? Até quando você vai ficar de saco de pancada? Até quando você vai levando? E seguimos con noticias, neste caso de pois da bioenerxía, da biomasa, que unha vez máis nos pretenden vender a moto. A Xunta prevé permitir plantas de biomasa sen concurso só co feito de que dean rendabilidade, non? Así o anunciaba o director xeral de Industria, Ánxel Bernardo Tahoces, que anunciou a intención da Consellería de Economía de autorizar a apertura de plantas para a produción enerxética a partir de biomasas en que se medie un concurso previo, sempre cando o seu promotor identifique un proxecto rendible. Así explicaba o alto cargo. Isto demostra moito por onde vai a ir os tiros, porque aquí xa se sabe como funcionan as cousas, non? Aquí hai moita a xente que accede a estes concursos hasta ahora, era a xente con altos contactos na Xunta, polo tanto seguirán sendo, porque se o único condición que poñen é que sea rendável, pois a verdad que xa o di todo, non? Rendable que pois alguén con un aval dunha empresa de altos ingresos, seguramente coleguita do PP, e aínda por riba quedando como ecoloxistas, ¿no? Pois que é unha fonte enerxética que pola que hai que apostar, así o dicía o goberno galego. A biomasa se supón que son residuos forestais maioritariamente, ¿no? E pois utilizalos se supón que é para enerxía eléctrica. Pero eso que vai facer é que pois que se instalen as centrais en terreos rústicos de protección forestal, moitos casos. Son terreos que ademais non teñen permitido a construción de ningún tipo, nin casi a non se pode, pois non son terreos fértiles como para poder facer pois Horta, pero claro, todo esto pensado sempre desde un punto de vista de darlle rendibilidade a un terreno. Un terreno onde hai árboles, onde hai toxos, onde hai moita erva, importante tamén para manter un equilibrio, evidentemente, e un terreno que van a coller dende a Lei da Solo de Galicia e van a coller para instalar centrais de biomasa para producir unha enerxía eléctrica que cada vez tamén irá máis destinada aos coches eléctricos estes novos, non? Entre outras cousas. E de aquí a enerxía nuclear hai un paso, non? Vou buscando a mea vida, pero non me deixan. Eu non beso ninguna fronteira. Vivo morrendo polo teu interés. Solo son unha persoa. Veño de los cebras, cobre de ti tu miseria. Posta buscando o meu barbín, casi me custa a vela. Poder checar a que outros non poñeron. Deixaron de sufrir os sentiveros, forte de poder que E seguindo con temas da natureza, do territorio, de como están atacando dende todos os frentes. Os ecoloxistas piden á Fiscalía protección para a Serra do Careón. A iniciativa parte da Federación Ecoloxista Galega, que asegura que os hábitats do espacio natural están nun gravísimo estado de deterioro. Así piden ao fiscal do Medio Ambiente de Galicia, Álvaro García Ortiz, que interveña ante o gravísimo estado de deterioro dos hábitats da Serra do Careón, situado na fronteira das provincias da Coruña e Lugo, que poderá empeorar co proxecto da autovía A54 que está avanzando, bueno, isto sea unha opinión miña personal, está avanzando a toda leche, o sea, a toda hostia. E claro, pois os efectos desta autovía pode xa ser devastador, non? A Serra do Careón está considerado como un lugar de importancia comunitaria, os famosos LIC, que bueno, estas son etiquetas que lles poñen aos sitios, non? De espacio protexido, espacio natural protexido e mil cousas máis, que son puras etiquetas que ao final, en vez de servir para protexelo, sirven para limitar máis o seu uso de cara ás persoas que queremos usar os territorios dunha forma natural e respetuosa co medio ambiente, pero bueno, non, isto xa sería outro programa, non? O caso é que a Serra de Careón é un dos puntos botánicos de maior interés dentro de todo o estado. E ademais, dentro dos seus límites existen 6 especies incluídas no catálogo galego de especies ameazadas en peligro de extinción. Tal e como din os da Federación Ecoloxista, inacción e a deixadez de funcións da Xunta, como ven a ser habitual nestes casos que está, se supón que obrigada a conservar os puntos mínimos de por ser constituído a unha LIC, os matorreis que dan cobixo a estas especies únicas están a ser destruídas totalmente ou transformadas, e todo para a produción forestal e o pasto. Entón, e agora, aínda por riba, se suma pois o grande impacto do proxecto da autovía A54 que xa recibiu este brao o visto bo o trazado novo. Actuará como unha barreira total para o fluxo xenético entre as poblacións de plantas ameazadas e favorecerá así, polo tanto, a súa desaparición, polo tanto, que vai destruir unha zona que se supón que tiñan eles mesmos que protexer. Xa sabemos que isto non existe, nunca se preocupan por eso. O importante é o que dá carto, xa se sabe, non? Pois nada, aí queda información e... Pois nada, a ver se se pode loitar por este espacio natural, xente da zona ou xente de que non sea da zona, chegarse alí e evitar pois todo o que queren facer. Solo somos unha persoa, E seguimos con novas de Galicia. A CIGA ven de anunciar nesta mañá que avaliará a convocatoria dunha nova folga xeral se o goberno non retira a reforma laboral e persiste na das pensións. Uns días antes, a CUT fixera un chamamento a este sindicato, que é a segunda forza a nivel de delegados da Galicia, a tomar iniciativa e de xeito conxunto convocar unha folga nacional con folga xeral a nivel galego. En fin, o caso que si queda convocada, que se confirmará mellor isto, pois daremos conta delo e veremos en que queda a cousa. E de todas formas, animo a toda a xente que estea no paro, que non estea, que traballe, que salga á rúa e que proteste de verdade. Deus é justo, então quem fez o julgamento? Sorridente, perde a sua vida assim tão de repente. Logo um cara que adorava viver, realmente é impossível entender. E nenhuma resposta vai ser capaz de trazer de novo a paz à família do rapaz. Nunca mais suas vidas serão como antes. Eles olham seu retrato na estante, aquele brilho no olhar e o jeitão de criança. Agora não passam de uma lembrança, a esperança de que ele esteja bem, seja onde for. Não diminui o vazio que ele deixou. É insuportável quando chega o seu aniversário e as suas roupas no armário parecem esperar que ele volte de surpresa pra ocupar o seu lugar vazio à mesa. A tristeza às vezes é tão forte. A tristeza às vezes é tão forte que é mais fácil fingir que não houve morte. Porque sempre que ele chega pra matar as saudades, ele vem com aquela cara de felicidade, alegrando os sonhos e querendo dizer que a sua alma nunca vai envelhecer e que sofrer não é a solução. É melhor manter acesa uma chama no coração e a certeza na mente de que um dia se encontrarão novamente. E seguimos con noticias de fora do territorio galego. Decir pois que, como moitos sabedes, en Francia pois levan habendo varias semanas de disturbios, de bloqueos e manifestacións. Cada vez as protestas están máis radicalizadas. Todo ven a raíz da reforma de subida de idade da xubilación dos 60 aos 62 anos que impuxo, xa, impuxo o executivo Nicolás Sarkozy. Continúan as movilizacións mentre se acentúa aínda máis o conflicto. A protesta parece ser que aínda se vai agudizar todavía máis despois de coñecer a noticia onte de que o Senado francés deu o visto bo á reforma das pensións. Aínda así, como xa podemos ver en moitos medios anunciando, Francia promete continuar coas movilizacións e as accións, aínda que se leve a cabo o trámite xa que queda por facer, o trámite parlamentario, para que se adopte definitivamente o texto da reforma. Xa se anunciaron, de feito, folgas xerais os próximos xoves 28 de outubro e o sábado 6 de novembro. O ambiente continúa caldeado, as batallas campais repítense día a día e son moitos os xóvenes vidos das banlieues que prometen seguir, que haxa ou non manifestacións, siguen saindo ás rúas, atacando os comercios, rompendo vitrinas, incendiando e volcando coches e xenerando un caos, increíble dentro do que son os barrios máis acomodados de Francia. Polo momento, Sarkozy tamén se mantén firme, xa non solo que deu a orde de desaloxo de todas as refinerías do país, foi especialmente simbólica o desaloxo da refinería de Grandpuits, que rematou con 3 traballadores feridos na pasada madrugada. Os episodios represivos vívense cada vez máis violentos. En este caso, viñeran 4 furgonas de antidisturbios e cargaron contra todos os que se atopaban ali de piquete. De todas formas, xa non é que sí, que hai máis represión, que hai novas ordes de represivas por parte de Sarkozy do Estado que van a frear os impulsos dos xóvenes que están apoiando esta loita como os que máis, e tamén contra os traballadores que se atopan de piquetes nos depósitos e nas refinerías. De todas formas, independentemente deso, a xente sigue manténdose en pen de guerra, son moitos que continúan firmes a seguir en loita, non vacilan un momento en enfrentarse coas forzas de orde, cada detido é unha nova forma, unha nova xustificación para sair á rúa e vengar esa represión que recibiu os seus compañeiros de rúa, cada desaloxo é un motivo para unha nova ocupación, un novo bloqueo, e así parecen continuar universidades, institutos, así pasa cos depósitos de petróleo como de Gran Quevilly, onde pouco despois de desaloxar a policía, pois os manifestantes volvían a bloqueala de novo. Así que parece que a cousa vai continuar, a cousa sigue quente, e a Sarkozy pois non lle costaría nada chegar a levar a cabo a votación da reforma co seu conseguinte triunfo, pero fora nas rúas aínda ten moita xente que non vai parar de protestar e que vai continuar e vai intentar que Francia continúe nun bloqueo enerxético que lle pode doer moito a Sarkozy e a toda a súa a todo o Estado francés, a todo o goberno. Moito ánimo desde aquí e, bueno, decir que moito teríamos que aprender deles, non? Non sei que pensados a respecto, sería un bo debate a facer nunha radio como esta. Buonasera, ancora 99 posti, ancora faccia a faccia nella sfera, bufera e minaccia, tempesta, che piaccia o non piaccia perché non è una festa, ci manca il festeggiato e ferito, angosciato, gli girano le palle nauseato, dal ciclico ripetersi del rito nazionale della inutilità, Rama un faccio, Zulu, che poi spengono le luci e rimani solo tu e il silenzio di piombo è passato, un altro rito è consumato, l'impianto è Seguimos con Italia, onde tamén houve uns disturbios en Nápoles a raíz da instalación do maior vertedoiro de Europa. Os veciños de Terciño, en Nápoles, seguen dispostos a loitar con quen sexa para evitar a apertura dun novo centro de tratamento de lixos na súa localidade, un vertedoiro que, segundo os medios italianos, sería o maior de Europa. A instalación deste novo vertedoiro, ali en Terciño, en Nápoles, no sur de Italia, chegou a derivar en disturbios e enfrontamentos na rúa a primeira hora. Os manifestantes utilizaron petardos, pedras e prenderon lume a un coche de policía mentres que os axentes utilizaban gases lacrimóxenos para dispersar a centos de persoas que participaron ao longo de varias noites nestes altercados preto do centro de tratamento de residuos de Terciño. O resultado foron 5 persoas detidas e outras 3 resultaron feridas na pasada madrugada durante os enfrontamentos contra as forzas da orde e tamén houbo decir que houbo varios camións de transporte lixo incendiados e tal a tensión, pois que por un lado hai as camións teñen que acceder ás instalacións escoltados pola policía ante as ameazas dos veciños e, por outro, ante tal tensión, tras novos problemas para a recolección de centos de toneladas de lixos, estes atopan invadindo as rúas de Nápoles, o sea que todo un espectáculo. O caso é que pois a xente que vai continuar coas protestas, o di claramente tamén, e non son as protestas calqueras, para o meu punto de vista, unhas protestas reais de enfrontamento co Estado, con quen lles queren impoñer pois isto, non? E que non se cortan un pelo e que, bueno, haberá máis información ao respecto. Tamén moito ánimo dende a Calimera. Sopravvissuto che però sono impazzito che mi penso che la guerra sia tutt'altro che finita e perciò vado in giro armato per le vie della città. Mamma, facetemi respirare che ogni notte quando torno dico grazie alla Madonna quando chiudo quella porta maledetta. Sai con ancora vivo, mille nemici alle costole però ancora respiro. Crudele destino, ipocriti e mercanti all'arrembaggio ma io sono e allontano. Mi basta la fottuta diffidenza della gente che ho vicino sorrisino. Quel versorzino furbetto di chissà perché a letto ma io c'ero, ero là in perfetto di sicuro. Revelouse un informe que, bueno, eu creo que moitas de nós o sabíamos, aínda que non se revelara, ¿no? Pois é unha nova filtración de informes secretos que revela mortes e torturas en investigar en Irá e que demostra que as forzas estadounidenses sabían e estaban ao tanto das torturas e os abusos que inflixían soldados e policías iraquíes aos presos, pero non tomaron medidas, non fixeron nada, non investigaron e, polo tanto, pois foi un bombazo informativo feito público por Wikileaks. A páxina de internet non só se fixo con casi 400.000 documentos confidenciais sobre a guerra de Irá, senón que despois os transmitiu a varios medios de comunicación internacionais. De novo, a seguridade do Pentágono quedan entredito, ademais, como xa ocurriu no pasado mes de xullo, cando Wikileaks tamén airou miles de ficheiros secretos sobre a guerra en Afganistán. Pero, bueno, o caso é que é unha forma xa oficial de demostrar pois que os latigazos, as queimaduras, as palizas, as execucións foron cometidas por aos prisioneiros en Irak, foron actos que no que os soldados estadounidenses participaron, nos que non informaron, nos que aínda así, como moito, informaron aos seus superiores, que na maioría dos casos tamén miraron para outro lado. Pois nada, algo que xa se sabía, pero que aí está. Pasámonos máis pretiño a Madrid, onde podemos dar conta dunha acción en solidaridade cos anarquistas detidos en Chile no pasado mes de agosto. E isto acontecía o 20 de outubro, o pasado mércores, nas que informaban a través de medios anarquistas como afilandonuestrasvidas.blogspot, confirmaban que durante ese día foron apedradas as lunas dun banco en Santander, no sur de Madrid, onde se deixou escrito solidaridade cos anarquistas de Chile. Tamén o banco foi elexido pola súa relación coa burguesía e o Estado chileno, xa que está presente en gran parte do territorio chileno, o Banco Santander, como en moitas partes de Sudamérica, participando pois na explotación dos seus habitantes, fan un chamamento a sair á rúa, que se estenda a rabia, a solidarizarse cos irmáns chilenos, porque nes loitan, non queremos xestionar esta misera, queremos destruíla, e firman Terra Salvaxe. Tamén tivemos conta de algo moi, pois, moi dramático, ¿no? Así de claro, unha morte. En Argentina, así titulaba esa noticia, a burocracia sindical da Unión de Ferrocarrils fire a 3 manifestantes e matan a 1. Asesinos, así o din. Os traballadores temporais da empresa ferroviaria Ferrocarril Roca manifestábanse pola reincorporación de algúns despedidos. Finalmente foron brutalmente atacados con armas de lume dun pelotón liderado pola burocracia sindical e o apoio da Unión de Ferrocarrís de Ultras. O saldo deste ataque foi, pois, desgraciadamente, 3 manifestantes feridos e 1 morto. Mariano Ferreira, de 23 anos, que era militante do Partido Obreiro. A policía no lugar facilitou ao equipo para que puderan atacar aos manifestantes. E, bueno, é unha denuncia que fai, pois, grupos de Argentina, pois, pola responsabilidade que teñen aquí o sindicato da Unión de Ferrocarrís. Tamén, lamentablemente, tiñamos coñecemento dunha protesta na que resultaron centos de feridos en Stuttgart, Alemania. Noticia que extraímos tamén de afilandonuestrasvidas.blogspot.com. Cerca de 10.000 persoas asistiron á protesta na cidade alemana de Stuttgart contra a construción dunha estación de ferrocarril nunha zona verde, unha situación que ocurre casi a diario dende o inicio da construción en xullo. A policía sofocou a demostración pois coa forza, centos de manifestantes, incluídos crianzas e ancianos, resultaron feridos, moitos dos quais foron hospitalizados. Tres fontes diferentes, prensa, médicos e activistas, din que unha muller morreu, o caso é que nos enfrentamentos foron detidas dúcias de persoas de idades comprendidas entre os 15 e 68 anos e o que si se poden confirmar eran os numerosísimos feridos e habendo tantos hasta non sorprende que morrera alguén, pero bueno, si todavía non sabe nada, pois esperamos que fora unha falsa alarma. Os manifestantes foron abordados pola policía con cañóns de auga, gas pementa e bastóns, entre outras armas letais. A Cruz Roja informou de varios feridos con lesións bastante graves, nariz rota, entre outras, agresións perpetradas polos axentes. E aí queda a información. What do you want for nothing? Rubber biscuit? Bow, bow. Jake. Walk through the party in a county jail. Prison that was down there began to wail. The jump was jumping and the blood began to swing. You should have heard us not that there, but sing, let's rock. Everybody, let's rock. Everybody on a whole set line. Prison dancing through the jailhouse rock. Spotted Murphy bled into the saxophone. Little Joey blowing on a slide trombone. Por último, nestes informativos queremos dar conta de algo que sucedeu pois a primeiros de outubro en Bélxica, nunhas protestas e accións contra os CIEs, que son os centros de inmigrantes, non? E que foron respondidas con detencións e represión brutal. Tamén podedes atopala no Filando Nuestras Vidas en Abordaxe Revista, os dous blogspot.com ou outros medios contrainformativos de índole anarquista. Pois nada, de informar de que o 1 de outubro convocouse en Bruselas unha manifestación contra os CIEs e as prisións. O Estado respondeu proibindo reunións de máis de 5 persoas en Anderlecht, Forest e Saint-Gilles, coa militarización deses barrios, sobre todo nos arredores dos cárceres de Forest e Saint-Gilles, e con centros de detencións preventivas. Hai que informar neste sentido que en Bélxica non sucede como no Estado español. Aquí cada vez máis, e de feito xa poucos quedarán, os talegos están máis aillados, non? Como pode ser aquí Teixeiro, pois está pois a uns quilómetros de Teixeiro todavía, no medio do monte, do medio da nada. E aquí son casi todas as macroconstruccións de prisión son así, pero en Bélxica todavía están empezando a facer ese modelo de macroprisións, pero todavía hai moitas prisións que están en plenas cidades, ¿no? Como é no caso aquí de Forest e Saint-Gilles. O caso, pois, eso, que empezaron xa militarizando estes barrios, xa facendo centros de detencións preventivas, que parece que eso tamén está moi de moda na Europa máis desenvolvida, como dixamos, a Europa do Norte, non? Esa mesma tarde, non moi lonxe dalí, a comisaría de Marols foi atacada por unhas 50 persoas. Pouco despois, 5 persoas foron detidas nos arredores. Hoxe, 4 delas, 2 italianos, un suizo e un español, están acusados de asociación ilícita, destrozos en bens inmobiliarios e vehículos, e de ferir a 2 axentes de policía. O mércores seguinte, o fiscal apelou contra a decisión do xuíz de deixalos en liberdade á espera de xuízo. A apelación será vista pois próximamente, nos próximos días, mentre tanto vense obrigados a permanecer en prisión preventiva. Foron xurdindo máis novas ao longo da primeira semana de outubre e finalmente podese confirmar pois unha forte golpe represivo en Bélxica. Fai 2 semanas a estas alturas en Bruselas hubo xa centenares de arrestos arbitrarios contra os participantes dunha acampada contra as fronteiras, contra os centros de inmigrantes e o racismo implícito dos estados europeos. Máis de 500 detidos, moitos deles preventivamente, e 6 en prisión, aínda que poderían ser máis, polo momento se confirman 6. Ademais da forte presencia policial, e algunhas accións marcaron tamén satisfactoriamente a xornada, no? Por outro lado, houve accións contra a STIB, Sociedade de Transportes de Bruselas, que participa directamente na detención de inmigrantes. Foron destruídas as máquinas de venda de tickets en 3 estacións de metro destas transportes. Tamén houve accións de bloqueo contra a repatriación de persoas en papeles no aeroporto de Bruselas e na fronteira belga. Houve unha comisaría atacada, 2 policías feridos e varios dos seus coches con moitos danos. A fachada da embaixada italiana encheuse de merda e de grafitis en protesta pola política italiana de deportación de inmigrantes e os recentes acordos con Libia sobre inmigración. Houve unha acción simbólica contra o lobby BP, a sociedade Sodexo, culpable do trato recibido polos inmigrantes, foi visitada por 40 activistas que encheron de óleo usado ao seu hall. As portas do OIM, Organización Internacional para a Migración, foron seladas, e tamén o 2 de outubro unha manifestación de máis de 1.500 persoas contra os centros de inmigrantes. Podes ter máis información para quen teña un pouco de dominio do idioma inglés en Indimedia Bruxelles, No Border Camp, e bueno, pois polo momento é o que sabemos, e aí queda todo dito por ahora, toda a nosa solidariedade coas persoas detidas en Bélxica, todo o noso rechazo, a noso odio e asco, as medidas de represión e de prevención que teñen nos cada vez máis agresivas contra as persoas e sobre todo contra os inmigrantes que están nunha situación especialmente complicada. Tamén podemos vos recomendar a leitura dun artigo que se publicou recentemente en abordaxerevista.blogspot.com titulado sobre a situación en torno ás loitas de inmigrantes, xa vos, que está editada o venres 15 de outubro de 2010 para que podades chegar máis directamente. E nada, con isto despedimos os informativos da Calimera. Poñemos unha musiquiña. De muchos para el lucro de la burguesía. ¡Muerte al Estado! ¡Muerte al Estado! Pois anunciar, xa que estamos a sábado 23 de outubre, que hoxe a festa da hostia, a dúas semanas do Camiño Ateu. Hoxe ás 9 da noite hai unha festa da hostia no Centro Social O Pichel, onde estamos nós tamén como no primeiro andar, pero neste caso pois na planta baixa do Pichel. Así que haberá hostias para todo o mundo. E xa para rematar, lembrando o que vos dixen no ao principio do programa, que pois o Camiño Ateu, vou vos ler en concreto a convocatoria sacada de sei o que nos fixestes, seioque.com. No vindouro 6 de novembro, daqui a un mes exactamente, bueno, así era cando publicaban, ahora xa queda pouco. O Papa Bento XVI, Bento en galego cerrado, Benet en polaco, Benedicto na lingua do Imperio Pequeno e Benedicto polos vistos en galego zómbico tamén, fará unha visita relámpago á cidade do Fillo do Trono, o apóstolo Santiago Maior. Unha visita que durará exactamente 7 horas e 45 minutos e que custará ao erario público a bagatela de 4 millóns de euros, millón máis, millón menos. Se alguén ten vocación de mártir e quere experimentar as hostias sen consagrar, ou quere emular o turco Ali Akbar atirando con bala ou torta de Santiago contra o Papa, pode ficar en Compostela esperando. Para todos, todas as demais, para todas as que colocastes unha bandeira antipapa da xentalla na vosa xanela ou baranda, se aínda non o fixestes, non sei a que esperades, de seioque.com e comunicando.net orgullámonos en anunciar que estamos a organizar o Tachán Tachán Camiño Ateu. ¿Cuándo? No sábado 6 de novembro, durante as 7 horas e 45 minutos de 11:30 a 7:15 hora pequeno imperial, coincidido con a estada en Compostela do Papa Bento XVI. Bom, é probable que a festa teia se prolongue un bocadiño máis até as 9, hora pequeno imperial. Para asegurarnos de que o Papa aterra en Barcelona, non vai a ser o demo que en el Prat xa boira e de volta. Onde? No campo de San Domingos, en Sollans, parroquia de Calo, concello de Teu. O lugar onde se celebra a música na noite. Haberá toldo, carpa na lingua do Imperio Pequeno, por se chove. Quen? Ataerán o fogo na plateia no campo da festa teia. Airiños do Maicar, pandereteiras Bouba, magnífique bandos homes en medo, payasos en rebeldía, Don Castro, bispo do Reino de Galiza, Pepe Penabade. E actuarán no palco Ateu a partir das 5 hora pequeno imperial. Medo me dá, novedades Carmiña, ataque escampe, todo tallada, oleo e arremecajona. O Camiño Ateu contará cun orzamento 3 ou 4 mil veces inferior ao da visita do Papa, 1000 euros. Podes ingresar o teu donativo no número de conta 2080-0354 26-0040-34-64-16. E repetimos, 2080-0354-26-0040-34-64-16 da Asociación Cultural Comunicando.net en Caixanova, pondo Camiño Ateu ou Deus Chopaje. Máis información, seioque.com, comunicando.net ou o portal galego da lingua. Porque estamos orgullosos de ser ateos. Thank you. Agora sí podo dicir que finalizan os informativos de sábado 23 de outubre, sendo as 4:28 minutos da tarde. Moi boas tardes, que teñades unha boa fin de semana e ata outro. Isto é A Calimera, Radio Libre de Compostela.